بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مطالبه شوی د داسې معجزاتو چې د مخکې انبیاء علیهم الصلاة والسلام مکی والو ویلو زموږ یو مطالبه دا ده چې دا غرونه دې لري کړې شي دې زمکې نه چې مونږ ته میدان کولاو شي او دویم مطالبه دا ده چې په دې زمکه د عربو کې دې نهرونه روان شي چې دا د فصل لایق او ګرځي او دریم مطالبه داوا چې مشرانو کې دی یو تن را ژوندې کړی شي چې مونږ هغه سره خبرې وکړو او هغه ستا په حقانیت باندې مونږ ته ګواهي وکړي بیا مونږ ایمان راوړو اللہ رب العزت آیت نازل کو چکا دی دا ٹولے مطالبی منظور شی او دا معجزی اخکار شی او دی ایمان نروڑی او دا مطالبی دا دی زکا بی فیدی دی او بی زائی دی غلطی دی چې دې ټول نه لوی معجزه قران دی ذکر سمره معجزه چې د مخکې انبیاوي هغه وخت سره ختم شوي دا قران معجزه به تر قیامت پورې وي کله چې قران شته دی بیا د دې مطالبه هیڅ پیدا نشته دی دا د قرآن کریم بے ادبی ده دا قرآن د عظمت نه انکار دی چې دا مطالبات کوي مؤمنانو کې هم ډېر کسانو داغی دارائی و که یو معجزه خکارش و نشاید چی دی ایمان روڑی دا با دیر فیدهی اللہ مومنانو تا یو قسم زورن ذکر کئی چی تاس دمر پوانشوی تروس پوری چرکل دی خلقو دا قرآن پر اتلو سرا د قران کریم په بیانونو سره په دې کې سفر قران لري مدي او معجزات سره ایمان راوړي ابیا د اغي نور الټه حال بیانوي چې د دینه د ایمان تمنشتا دې به ایمان راوړي بلکې دې د پار نور سدي د الله د طرف نه داغه انتظار دی کوي مخکې اعتراض مو داوی ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه چوله د باندې معجزه رانله چې مونږ ته نه واړو معجزه ا معجزه ناراضي دا دا ویو جوابوم دی ولو ان قرانا کچره وی په دنیا کې دا سیو قران سویرت به الجبال چې بوتلې شوې پاره سره غرونه د خپل زینا بل زیتا او قطعت به الارض یا کټ کول شي پاره سره زمکا او کلم به الموت یا خبره کې دې شوې داغي فوج باندې مړو سره هغه بل قران نو مگر دا قران بو هغه هر څه په دې کې موجود دي نو قرآنن دلته عام معنا ده مراد څه مطلق آسماني کتاب کچره داسې آسماني کتاب په دنیا کې وي چې په هغه سره دا معجزات ښکار کېدای شوي هغه به دا قرآن ځکه د قرآن اطلاق ټول آسماني کتابونو باندې راضي حديث د بخاري کې راغلی و چې خففا على داوود القران داوود عليه السلام ته قران دومره آسان شوی چه اغا با حکمو که عمر بیو که اخپلو خادمانو تا چه زما دا اس تیار که زینی اے که چه اغی با اغا اس دا اغا دا پار تیاراو زین بے پیچاو سنبالاو بے داود علیہ السلام با قرآن ختم کردو امرت تینا زبور کتابو لیکن حدیث کې د قرآن لفظ راغلی دی په زبور باندې ذکر لغوی معنی سره دا عام دی معنی د لوستلو د قرأت طبقه دلته هم دا مطلب وی ولو ان قرآنا کچر داسی یو کتاب وی دا سلوستل شوی کتاب وی په دنیا کې چې باغې باندې دا کارونه وشي چې عربو او مشرکینو کوم مطالبه کړو د پیغمبر نه چې دا غرونه دې د دې مکه نه لری کړی شي سویرت به الجبال او دا غسی وشي غرونه لری کړی شي او قطعت بیل اردو بلی داویلو چه پدیز مکا کده نهرون جاری شی نو نهر فال جاری کی چیز مکا کٹ شی کنا او کل ما به الموتا یاوی زمان مشرانو که سوکرا جواندی که نو نو قرآن عظیم و شان سر دا طول کارو نکی گی ولی نکی اللہ رب العزت زکا چی دی ایمان نراؤڑی اللہ علم دارے چی دی ایمان نراؤڑی زکا دا سی آیت سورہ انعام کی ترشیو 111 اتما سپارہ شروع کی دا ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شین قبلا ما کانو لیؤمنو اللہ ویلیو دا ٹول کارونا بزو کما ملائک بنازل کم او خبری بو کی دی سرمڑی اغیب راجوان دی کم بلکہ ہری اوشی با دی لما خامخ راو لما خما کانو لی اؤمنو دی ایمان نروڑی نا خبر او سردل تا مراد دا کل ادامت لبو جو گورا داود علیہ السلام لا اللہ معجزہ ور کڑیوا چغبا کلا زبور لستان غرونو بام سر لستان غرونو سر روان شو کن او گویا شو اغیو باقیدہ لستان انا سخرنا الجبال معاہو یسبحنا اللہ ویلیو مونگ داود علیہ السلام سره غرونا تابدار کلی و چبا قیدا تصبیح بیوی دیوی چتخو داود علیہ السلام نا دیرو چتی پا مرتبہ کی تالا دا معجزہ ولی ندر کئی دغسی سلیمان علیہ السلام لا الله هوا تا بیکړی وا چې دا غ تخت به وړو په لږ وخت کې به ډیر منزل قطع کاو په لږ وخت کې به د میاشتې منزل کاو قطعت بیل ارض تخو سلیمان علیه السلام نا مرتبه کې لوی نو تعالی الله دا معجزه ولی نظر کوي دغسی عیسیٰ علیہ السلام لاللہ معجزہ ورکڑی واچی مڑی بے جوندی کول تالا اللہ ولی دا معجزہ نظر کئی دغسی موسیٰ علیہ السلام لاللہ معجزہ ورکڑی وا کوئی تور کے کل چی اغسوالو کو چی ارینی رب ارینی انظر الیک اے ربا ما تقبل ذاتو خیئے چتا تا اگورم یو نظر اللہ رب العزتوی چنا تمی نشلی دے او دی غر تا گورا چتا سرس چل کیگی فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا کلا چې الله رب العزت رڼا وکړه غي غرتا نا ختم شو پکته لاړ سویرت بیل جبال ورغی سره معجزې ټول کارونه کول دغه سي موسی عليه السلام سره معجزه وان چې کټه به واله پام صاحب باندې دغه نه به قرار شو قطعت بیل ارضو توم پا دی زمکا کی سچلو کا چی اوبتی نروانش دی دا مطالبات کول اللہ جواب راولی گو چی ارس کولشم قدرت مشتا دے یواز دانا ناشنا ناشنا کارو نا کولشم ولیکن سفیدہ بگنشت استاسو دا پارا پیدا والا وجتا اس تا ایمان نصیب کے دے تا اس تا ہدایت حاصل لے دے او هغه نه حاصلېږي نو ساجد شو. الله حکیم ذات ته هر کار کوي د حکمت لپاره، او داسې کار نه کوي چې هغه د حکمت نه خالی کنه. ولو ان قرانا سيرت بالجبال، کچرې دا قران داسې کتاب او داسې د معجزو چې بوتلې شوی په دې سره غرونه، او یا کټ کولې شوی په دې سره زمکه، یا خبرې کې دې شوی د دې پوجبان دې د مړو سره، کدا ټول معجزات په قران کې ښکار شوی وو نو دې ایمان نه راوړي، نو فائدې څه شو؟ دا د قران د لفظ او د آیت ښکار معنا ده چې قاضی به زاوی وي چې لكل آیت ظهر و بطن، د قران د هر آیت لپاره یو ښکار معنا همشته ده یو باطن معنا همشته ده. دا د دې ښکار معنا دی، باطنی معنی دا کئی مفسرین چه اغا خلق چه غید غرونو پشانتی مضبوطو پا کفر باندی و پا شرک باندی، دا کفر دا سیوله که غرون دا کفر غرونو کن، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك وهي كالحجارة او شد قصوة. او هغه خلق چې د غرونو په شانتي مضبوطو، نو قران راواړو د کفر نه ایمان ته راواړو، انقلاب یې پکې راوستو. خالد بن ولید غوندې خلق چې ول کافرانو جرنیلو، او بیا په اسلام کې هغه کارنامې وکړي چې سیف الله لقب ول ورکړي شي چې دا د الله توره ده. داسې خلق دنیا کې ابو سفیان، داسې دا ټول چې کوم کنه دی په خپل دین باندې ډېر مضبوط غرونه وو، لیکن قرآن اوچت کړو، اغا خپل دینا کفر یا پری خودو، انقلاب یا پکی راوستو. دا قرآن معجزه نو. او قطعت به الاردو، یو دا زمکه دا، ادویم زمکه دا زلونو دا، چه دا انسانانو پا دی سینه که اللہ رب العزت کما زمکا پیدا کړی دا غی که دیر سدی تمرا سیزونا پا دی زمکا نشتا لکه باغ زمکا باندی چی سدی دا غی حدا و انتها نشتا دی. او اغا زمکی اللہ دا زلونو وارو لی چکل انبیاءو پی محنتو که، او خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی که دیر خیستا و قیمتی علوم پیدا شو، اغی که جهلو، اغی که عنادو، اغی که تعصبو، اناکار عادتو نو پکی مخی ذکر شو کنا. انزل من السماء ماء فصالت اودیتم بقدرها، اللہ ویلوی چی بارانو شی د زمکه هغه کندې او خوړونه او هغه ناله او هغه بلړې اوبېږي کنه په خپل خپل اندازې باندې. قطعت بیل اردو، دغه سي د انسانانو د زړونو چې دي د زمکې دي، د ډېر قیمتي سيزونه زرغونېږي، د ډېر ښایسته توحید میوي کیږي. ناغا خلقو چیا پا جهلو پا کفر کیو او کله چې د الله رب عزت کتاب یې واورید هغه کې داسې انقلاب راغی هغه زمکه یې وشلولې هغه کې هغه قیمتي جواهرات او هغه ملغلرې هغه معدنیات پیدا شو چې نن دنیا د هغې د علومو او د معارفو نه ډکه ده که نه او کل ما به الموتا او کم خلق چې په کفر باندې مړو په شرک باندې مړو او من کان میتن نو الله په قرآن سره ژوندي کړو که نه داسې ژوند یې وله ورکړو حیاتن طیبه نو دا انقلابات په قرآن سره راغلو والله وایي چې چا په قسمت کې نه لیکلی شوي هغه باندې دا اثر نه کوي ځکه اصل مؤثر الله دی مؤثر حقیقي الله دی اثر هغه چي دا خو اسباب دي چې هغه پکې اثر نه چي نو اسبابو کې څه اثر نه وي دا خو الله اراده کړی و د هغې د هدایتو او هغې باندې د خپل فضل او د احسان د هغې په ایمان سره منور شو چې د چا په حق کې اراده نه وه کړې نو قرآن شته دی معجزات شته دی او په دې کې خپل بهترین مضامین او تاثیرات شته دی لیکن د دغې خلقو د پاره هیڅ نشته الله وایي دا خو هیڅ کارونه نه دي بل لله الامر جميعا بلکې الله لره ټول قدرتونه حاصل دي یوازې دانا چې غرونه اوچت کی او ځمکې واړی مړی ژوندي کی نه نه بل لله الامر جميعا ټول کارونه الله کوي لوی لوی قدرتونه دي کول شي خو لیکن کله چې اراده وشي هغه چا په درخواست او مطالبه باندې نه کیږي هغه د الله خپل مشیت او اراده ده دا جواب د هغې د مطالباتو اوس هغې مؤمنانو له قرآن زورنه ورکوي چې هغې هم وایي چې اهو یره که معجزه راله نو خبه یي که نه دا ټول خلق به مسلمانان شي الله رب العزت وایي تاسو هغسې په تمه یې تاسو هغسې په امیدونو کې پراته یې افلم یئس الذین آمنوا ایا ندین او امید شوی او کسان چې مؤمنان دي د ایمان د دې کافرانو نه الله یشاء الله لهدا الناس جميعا کچری الله غوښته او د الله د غیر اراده ویل کستا سو چې څنګه اراده ده نه هدایت په کلو ټول خلق ته په جمع باندې استاسو جدای را دادا و دا اللہ جدای را دادا اللہ دچا دی را دی مجبور خونه دی دچا یفعلو ما ایشا چو غواری او کار نو آغا کئی او چو نغواری نو کٹول دنیا درخواستو نکی و مطالبی کئی آغا نشی که ده مومنانو تا اللہ تنبیح ورکڑا چه دی خلق دی ایمان تم مکوئے پا دی امید که جو انمتی روئے چه دی با ایمان روڑی دا خود اللہ اختیار ده چه غیر آده ندکڑی نسنگ با ایمان روڑی این دی نو امید شوی مومنان د دې خبرې نه کچره الله غوښته هدایت به کړو دې ټول خلق ته په جمع باندې دنیا به ټول مسلمانانو نه به کې چرته کافر او نه به کې منافق او نه به کې گمراه او ټول به یو شانت مومنان الله کول شي کنه لیکن دا الله مشیت دا نه دی د دې حال بیان یې الله چې دینه د ایمان امید مساته د دینه د هدایت تمام کوي بلکې د دې لپاره د الله د طرف نه نور سدي هغه جدا خبرې دي الله چې دې په حق کې کوم اراده کړی د ناغا توسخې کنا الله او ځانه یې ریګنا د دې په حق کې الله بل شانته اراده کړی ده ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه هميشه بيد كافرن تر قیامت پورې که هرځه کې دي الله داغي قانون خي هميشه بيد کافرن چې رسي بديتا د دې خپل عمل په جبان دي بما صنعوا ليس سغور نه ديتا اسودی دی عمل تنکورې د شپې دروازې د دې د عمل د دې تقاضا کوي چې دې ته د هدایت شي دې ته د بخنه شي او دې ته د ایمان نصیب شي الله یو وړاندې تاسو دا وینه نه پسترګو باندې د دې سکارونه کوي اخر بنده خو الله ولا عقل ورکړې دې د دې لپاره چې ته مخ کې یو سړی د ټول نو باسه کنه د سترګو په نظر سره یو تعالی عقل او بصیرت الله انسان له ورکړې دې ته ته خپل عقل دا مشوره در کی چې دا خلق ته هدایت لایق نه دی چې دا دی روزي سکی او د شپې سکی خوب نه کوي ګوره بس ګرځي په فساد پسې ګرځي په ظلم پسې ګرځي په بے حیاي پسې په شیطانۍ پسې نو دی خلقو په تمه چې الله وو ته هدایت کی کنور سمخ کې نشي کولې نو واس به نه وي چې څومره واس یې دین دومره غیله نه کوي کنه په بدامالې باندې په ګمره باندې نور به واس نه رسی بس دغه واس به وي او دې په تمه چې الله وو ته هدایت کوي الله یشاء الله ولاد الناس جميعا امیشه بای دا کافران چی رسی با دیتا بی ما سنعو دا دیخ پلو عملو نو پو جبانده دا دیخ پلو گناهو نو پو جبانده دا دیخ پلو ظلمو نو پو جبانده قارعتن یو ٹکون که عذاب چو بیٹا کئی او داو دینا خو انسان نخال کی دیر زور بای او ډیر شور وای اډیر خلق وای لیکن تر یو وخت پورې وای الله ولا مهلت ورکړي خلق به تنه ډډی تزیزان بساتی کنا کار سره دې اسې نه چې ما پورې اون خلی وای کنه خلق ډډی تزیزان ساتي تنه او که اوری نوم اخپل زان بانده غوگو نواجی ولی نشی کوله کنا او چه وخ راشی نو بیا تا گوره کنا خوا بیا با تنوی چه اغا سلی چرتا وو او کنو اغا دلتا که جون تیر کرده او کنو دا دا اللہ کارو ندی اخپل قل وخ بانده هر یو تا برسی گوره خوا هر انسان دی دا سوچو کی او فیصله دی او کی ځان سره چنن خوځو دا کارونه کومه د شپې او د ورځې ګاډی راولم او کوسو ته او دروما او د دې وس انجام نه ای دا فیصله دی او کی چې دی به یو انجامي قارعه ته وی قران ښا دا څه به یو ټکی چې خلق بدنه عبرت واخلي او برسی دیتا پا سبب دا دیخ پل بد عمل باندی قارعتن یو ډیر ناکار عذاب چو بیٹکی او بیٹنگی او تحلو قریبا من دارهم یا با حادث راشی نزدی نزدی دا دی کورنو تا سا مصیبت پا پی نازل شی افت پا پی نازل شی نو ټول خاندان به دغسې شي بچی به پکې هم پاتې نه شي الله وي کله چې زما اراده وشي تحل قریبا من دارهم دا کار به تر کومې پورې جاری وي په دنیا کې حتی یاتیا وعد الله تر هغې پورې چې راشي وعده د الله د قیامت ان الله لا یخلف المیعاد بیشکا چه اللہ خلاف نکی دخپل وعدی تا دی حال ادا بیان کر دی دی معجزو مطالبہ کئی خوا داو دن پور خندا کئی او ٹوخی کئی اللہ ایما تستا سکار معلوم دے تاو دی معجزو خلقی ہے نا تاسو دبل سلائقی ہے اللہ وی او غبر ازی در باندے خو پخپل وقت باندے وكل شيء عنده بمقدار لكل اجل كتاب دا هر خبر ده پار الله لیکل کړی دی دا غینه رستو کیږي نه مخکی کیږي نه ها بختور هغه څوک دی عقلمن او خيار هغه څوک دی چې مخکی توبه وباسي بچ بشینو او کدی دا زور لګی الله وی را بشی پکې خاص تا وخت به عمره شي خیال کاوه دنیا کې بدل الله تاسو کې ستانه واخر دعوه.